Jónás, és figyelem az órát, hogy kb. Fél óra, 40 perc lesz az, és nem akarom tovább nyújtani, mert tudom, hogy a tanítási órákon is kb. Ez a figyelem, amíg tud koncentrálni, és utána már csak arra gondolunk, hogy mikor lesz a vasárnapi ebéd. Nyissuk ki Jónás könyvénél a Bibliánkat, és felolvasnám az első pár verset. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amitaj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságuknak híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarzízba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarzízba készült. Kifizette az úti költséget, hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarzízba menjen az Úr elől. Ahhoz, hogy el tudjuk képzelni ezt az egész történetet, egy pár bevezető gondolat ezekről a helyekről, egy pár kiegészítés arra, hogy tulajdonképpen mikor is és hogyan játszódik ez a történet. Jónás könyve a kisproféták könyvéhez tartozik, körülbelül ez 12 kisprofétát jelent, ebből 9 az, amely Izrael történetével foglalkozik, illetve 10, és 2 az a könyv, amelyik azon kívül, hogy Izrael történetével foglalkozik, bemutatja azt, hogy Isten szól a prófétája által. És ez a két könyv nem más, mint a Jónás és a Habakuknak a könyve, amely ebből a szempontból mutatja be, hogy prófétája keresztül szól Isten az emberhez, az emberekhez. Azon kívül láthatjuk azt, hogy Dániel könyve a babiloni fogság idejéről mutat be egy képet, és Eszter könyve azokról szól, akik a fogságban maradtak. És az összes többi pedig nyilvánvaló maga a kimenekedésről, arról, hogy hogyan épül föl a új város és a új fal. Tehát ez a rövid kis áttekintés arról, hogy hol helyezkedik el Jónás könyve, és figyeld meg, hogy az első szó a Jónás könyvében Istené, és az utolsó szó szintén Istené. Az első és az utolsó szó az Istené. Van egy menekülő ember, akinek a történetéből csak az első fejezetből, és az utolsó, negyedik fejezetből fogok egy kis részt kivenni, azért, hogy lássuk, hogy mi is ez a karakter, mi is ez a jellem, és mi húzódhat mögötte, mi az a lelki feszültség, ami Jónásban játszódik azért, mert menekül. Mi az indítóka annak, hogy ő ezt teszi. Láthatjuk azt, hogy Isten mindent meg akar tenni azért, hogy megmentse a várost, és megmentse azt az embert, aki szívében és lelkében valamiféle fenntartás van. Ha megfigyeled a 4. fejezetben, azt írja az ige, nem tudom pontosan melyik helyen, de fogod látni, hogy Jónás azt mondja, én tudom, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Egyes biblia kutatók szerint a második Mózes könyvéből idéz, rendkívül jól ismeri Isten jellemét, rendkívül jól ismeri Jónás Istent is. A Királyok könyvében is találhatunk erre utalásokat. Azon kívül látjuk azt, hogy ez a férfi az Amitaj nemzetségből való, ami annyit jelent, hogy mindjárt megkeresem. Igaz, talán annyit jelent, hogy igaz, mindjárt mondom is pontosan, följegyeztem. Igaz, így van. És a maga a Jónás szó pedig azt jelenti, hogy galamb. És amikor Jézusnak a János evangéliumában a 7. rész, 52. részben azt mondják, hogy nem támad proféta egy sem erről a helyről, mármint hogy Názáretből, akkor itt nincsen igaza ezeknek a támadóknak, hisz Jónás erről a helyről származik, és proféta. Tehát ez a férfi nagyon jól ismeri Isten igéjét, nagyon jól ismeri Istent, és mégis úgy dönt a szívében, hogy nem akar engedelmeskedni valami oknál fogva. De nézzük csak meg az első szavakat. Azt mondta Isten, hogy indulj, menj, és kiálts Ninive ellen, mert feljutott hozzám a gonoszságuk híre. Ez a szolgálatnak a három definíciója. Felkelek, elmegyek, és megteszem azt, amit az Úr szólt, és ugyanazt mondom, amit az Úr szólt. És itt vagyunk egy jó páram, és biztos vagyok benne, hogy mindannyian sokat gondolkodtatok azon, hogy mi a ti elhívásotok, mi a ti szolgálatotok, de kérdés az, hogy amit én hallok, azt meg tudom-e tenni. Kérdés az, hogy nem odázom el, nem mondom azt, hogy most nekem ehhez nincsen szükségem, vagy nincsen kedvem. És nem arra gondolok elsősorban, hogy mondjuk itt a gyülekezetben lévő szolgálatokra, hanem az elsődlegesen, hogy én férfiként, vagy nőként, nagymamaként odahaza a családomban hogyan állok meg, hogyan támasztom a férjemet, hogyan segítem, hogyan vezetem, mint férj a családot, nagymamaként hogyan segítem az unokáimat, én, mint hívő, azokat a magokat hogyan hintem el a családom környezetében, akik vannak, milyen szeretettel, milyen szelídséggel. Ha van ilyen elhívásotok, pedig szerintem mindegyikötöknek van, akkor indulj, kelj, és csináld ezt. És nagyon sokan vannak, akik csak így kitalálnak maguknak szolgálatot, mert jól néz ki, mert olyan jól fest, mert olyan látványos, és utána pedig azt veszed észre, hogy egy kis idő, egy-két év, vagy még annyi se fél év, és kipukkan, mint egy lufi, mert nem az Úrtól való volt. Kérdés, hogy tehát az Úrtól való az a szolgálat, amit te csinálsz, és tudsz ebben hűséges lenni. És van egy másik fonákja ennek a dolognak, mert hogy van úgy, és valam is előfordult, hogy tudom, hogy az elhívásom az, hogy iskolába tanítsak, hisz ez a szakmám, de mégis van úgy, hogy zavarnak a gyerekek. Ezt is meg kell jól vizsgálni, hogy abba a szolgálatban vagy, mi az oka annak, hogy egy idő után elkezd zavarni. És nem más, mint a szeretet egyre jobban beszűkül. Miért? Azért, mert falak épülnek, valamiféle fenntartás, vagy egyszerűen elfáradtál. És a fáradtság miatt egyre jobban beszűkül az embernek az a csatornája, amin keresztül kiáramolhatna az a szeretet, az a kegyelem, ami Istentől jön. És én magam érzem azt, hogy tanév vége felé például, hogyha nem pihenek megfelelően, akkor ez a fajta határ egyre jobban beszűkül. Ezért nagyon fontos az, hogy tisztességesen jó pihent ki magad is, aludjál úgy, hogy teljesen ki legyél pihenve, és végezz rendszeresen lelki gyakorlatot. Vizsgáld meg magad, hogy nincsen fenntartásod bőrszínre, nemre, nemi identitásra, és mindenféle dologra vonatkozóan. Nincsen fenntartásod a másik emberrel szembe, mert ha van, én nekem volt, és én magamra ismertem, én Jónás vagyok. Hogy az? Ilyen bőrszínű, ennek hogy jár ennyi támogatás, annak miért nem? És az én három gyerekem hogy nem kap támogatást, és jöttek sorra, és kezdtem azt érezni, hogy ezek szépen egyre jobban beszűkítik az embert. És amikor így készültem, azt vettem észre, én Jónás vagyok. De mégis mi az oka Jónásnál, hogy ebbe a helyzetbe kerül, hogy ismerje az Urat, hallott róla, az Úr szól hozzá, és nem teljesíti azt. A következőt kell tudnotok. Az arámi nép, ez egy kegyetlen nép volt. Olyan kegyetlen volt, hogy a harcmezőn, ha ott maradtak a katonák, akkor megcsongolták őket, ha nem haltak meg még. Sőt, összegyűjtötték a királyokat, és a családjuk szeme láttára kis apró darabokra vágták őket, és amikor megtörtént az, hogy a királyt földarabolták, utána jött a felesége, és utána a gyereke. Na most el tudott-e ezt képzelni, hogy ez a Jónás, amikor ránéz az arámi népre, és azt mondja, ezeknek, vigyem a örömhírt, ezeknek, akik ilyen kegyetlenek, menjek el, induljak, azért, mert feljutott a gonoszságnak híre. Ezeknek én nem fogom ezt mondani, mert ezek kegyetlenek, ezek szadisták, ezek állatok. Ezeknek nem fogok semmit mondani. És ha ezt alkalmazom a mi életeinkre, hogy mi mennyiszer csináljuk ezt, hogy fenntartással vagyunk emberek felé, hogy azt mondjuk, hogy ennek igen, ennek csinálom, ennek nem. Hány és hány házasság esik ezért kútba, mert az anyósnak van valami elképzelés arról, hogy majd milyen veje lesz, vagy az apósnak van elképzelés arról, hogy milyen lesz majd az ő drága kisgyermekéhez való szent pár, és az az elképzelés nem valósul meg, és csalódik, és utána az összes frusztrációját ráönti arra, aki éppen az ő kedves gyereke előtt van. De mondhatnák a munkahelyi példát is, hogy nekem van elképzelésem arról, hogy nekünk milyen igazgató kéne az iskolába, vagy neked a munkahelyeden milyen igazgató kellene, és hogy kéne ezt csinálni. És aztán az a kép, amit te kigondoltál, hogy milyen legyen, nem valósul meg, egészen más lesz. És akkor te hogyan viselkedsz? Te azt mondod, hogy ezzel nem leszek rendes, ezzel nem leszek kegyelmes, ezt nem fogom szeretni, sőt, betartok neki. Balázsral beszéltünk a Biblia óra elején, és mondta, hogy például vannak olyan menedzserek, vagy ilyen irodai dolgozók, akik az igazgató szemébe igen, Novák úr, igen, így, meg úgy, és lehet, hogy hátul pedig már alig várják, hogy ütőeret vághassanak. Mit csinálunk mi az ilyen kétszínű emberekkel? Hogyan állunk meg ebben? És én magam nagyon sokat gondolkodtam ezen. És egy személyes példa. Talán 5-6 évvel ezelőtt történt meg, pontosan itt a mi gyülekezetünkben. Én is így gondolkodtam, hogy mi van itt? Mi történik itt? Hagyjuk már ezt az egészet. Itt olyan furcsa dolgok mennek. Na jó van, szevasztok. Én nekem ebből elég volt. Köszönöm szépen, ebből nem kérek. És azt mondtam a pásztornak, hogy akkor mi elmentünk innen. Azért, mert ránéztem a lelkészre, meg a körülötte lévő kis csapatra, és láttam bizonyos képet testben, és azt mondtam, hogy na jó van, ebből elég volt. És tudod, mi történt? Hogy mindaddig, amíg távol voltam, ugyanazon a szinten maradtam lelkileg. Ugyanazon a szinten nem tudtam növekedni hitben. Azért, mert nem az Isten szerint léptem meg a dolgokat, azért, mert nem arra mentem, amerre ő vezet, és nem tudtam növekedni hitben. Tehát ezek a fajta torzulások, ezek a fajta döntések nagyon komoly következményekkel járhatnak. Nagyon komoly következményekkel járhatnak. És kérdezd meg, hogy magadtól, hogy te engedelmes vagy? Te hogy állsz ebben? És én hoztam ma egy nem oltárdíszt, de hoztam egy palaicsomot. Azért hoztam el, hogy kicsit illusztráljam azt, amiről most beszélek. És ha észreveszed, ez a paradicsom, van egy fő törzse. És a fő törzsből jönnek ki a levelek, és vannak bizonyos fattyú gyúlványok, vagy mondhatnám, hogy hónaj növések, amikor, hogyha engedek fölhajtani, akkor a termés nem fog tudni növekedni. Ezért egy jó kertész fogja ezt a fattyú hajtást, és ezt levágja, leszedi, azért, hogy az összes energia, az összes tápanyag a fő gyökéren keresztül, a törzsön keresztül a gyümölcsöt tudja táplálni. És így a gyümölcs, a paradicsom nagyra fog nőni. És ez akármilyen jónak tűnik, hogy van rajta virág, le kell szedni, mert elszívja az erőt, elszívja az összes tápanyagot. És a kérdés ma az, hogy neked az életedben mik ezek a hónajhajtások? Hogy te a te életedben mik azok, azok a fajta mellékvágányok, amelyek arra visznek, hogy ránéz emberekre, ránéz családodban bárkire, és azt mond, hogy ez nem. Mik azok a lelki torzulások, amik arra visznek, hogy ítélkezz. Ha így van, figyelj, mert a gyümölcsöd nem lesz nagy. Én ezt a paradicsomot otthon megtrágyáztam, és amikor megtrágyázom ősszel, amikor jön a szezonja, egy nagy csillébe teszek vizet, és arra pedig csalánlevet. És az jó megposhad, de ez teli van tápanyaggal. És azzal locsolom. És az Isten igéje körül lakozni, az Isten ölében lakozni, ez ezt jelenti, hogy táplálom folyamatosan a növényt, azon keresztül a gyümölcsöt, és egyre nagyobb lesz. És ami lélekben kezdődik el, az lélekben fejeződjön majd be az életembe. A kérdés, hogy észreveszem-e, hogy növekszik a fattyúhajtás. És én magam, hogyha nem vagyok az igében, nem olvasom az igét, nem töltök időt az Úristennel, akkor észre se veszem, hogy mennyi ilyen fattyúhajtás jön ki, és már csak azon veszem észre magam, hogy eljutottam a legmagam végére úgy, hogy mindent erőből akartam megoldani. És ez a fiatal, drága barátunk, Jónás, 42 éves, vagy nem lehet tudni, de körülbelül ennyi lehet, de nincsen benne az igében, hogy hány éves, egyes bibliakutatók szerint körülbelül ennyi lehet, de lélekben pedig 2 éves. Az öregedés kötelező, de a felnövekedés nem. A lelki növekedés az nem kötelező. Így is mondhatnánk, hogy gyember. Gyerek, ember. Mert a reakciói, mert a motivációja ilyen. Nekünk hol áll a lelki motivációnk? Mi tudunk növekedni? És Isten fogja, és minden határon túlmegy, és megy Jónás után. És majd figyelnek, hogy hányszor hoz Isten bizonyos helyzeteket, hogy szóljon Jónáshoz, hogy megállítsa Jónást. És a második fejezetben és a harmadikban látjuk, hogy ott a bálna, oda viszi a bálnát, aztán ott az a bokor, és mindig azt látjuk, hogy Isten valamit előkészít, valamit oda teremt, azért, hogy megállítsa Jónást. És Jónást elviszi a személyisége, a jelleme legvégére, azért, hogy azt mondja, most én szeretném most már munkálkodni te benned. Nézzük meg, ugorva egy kicsit, a 4. fejezetben. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én már akkor, amikor hazámban voltam, azért akartam először Tarzisba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb nekem meghalnom, mint élnem. De az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Figyeled? Jónás nem hozza lázba, hogy majd 500 000 ember megtér. Mond 6 szót, ebben nincs szó, egyetlen egy szó sincs a Jézus véréről, nincs szó Jézus kereszthaláráról, nincs szó Istenről, nincs szó semmilyen olyan dologról, ami rávilágítana a bűneire. 6 szót mond, és megtér Ninive. Olyan érdekes. Ennek nem örül. De annak, hogy egy bokornő, annak örül. Nem örül annak, hogy utazhat, nem örül annak, hogy emberekkel találkozik, nem örül annak, hogy Isten szeretné használni, de annak örül, hogy van egy kis traktorja. Ugye? Van egy játékszere, van egy olyan dolog, ami az életében a legnagyobb boldogságot jelenti. Ez egy elég furcsa kép arra, hogy milyen is tulajdonképpen Jónás. Hogy örül, sokkal jobban örül egy bokornak, mint annak, hogy lelkeket tudna felüdíteni, hogy lelkeket tudna emelni, hogy megtér ennyi ember, és ott most valami fog történni, és az örök élet reménységében ott valami nagy dolog történik Istenben, és erre nem örül. Kimegy a város szélére, és onnan nézi, mint egy foci edző. A partvonalról nézi, hogy mit fognak csinálni játékosai. Hogy nem rúgtad be azt a labdát a kapuban, azt nem így kellett volna. Kívülről figyeli, szemléli az eseményeket. És szerintem ez nem annyira jó álláspont kívülről nézni. Miért nem vagyunk benne ezekbe a dolgokba? Miért nem vagyunk benne az élet sűrűjébe? Miért nem élvezzük ezeket az eseményeket, amik körülöttünk történik? Ezek érdekes dolgok. A példabeszédek 18:1 így szól. A különc a maga kívánsága után jár, és hadakozik minden jóra való dolog ellen. Leül. Ilyen a különc ember, aki minden jóra való dolog ellen hadakozik, és leül. És ilyen gyerekesen viselkedik. És én jobban tudom, hogy mit kell csinálni, mint maga Isten. És igazad van-e, hogy haragszol, kérdezi Isten tőle, és azt mondta, hogy persze, hogy igazam van. A lelkem megsebzett, mert a növényem elszáradt. Ez egy elég defektes gondolkodás, nem? Azért a lelkem megsebzett, mert az én drága növényem elszáradt. És a lázadásban töltött idő, az, hogy Istentől, Isten jelenlétéből megvonom magam, vagy külső megfigyelőként vagyok a gyülekezetben, vagy a körülményeim nem úgy alakultak, ahogy én szerettem volna, ezek mind-mind olyan emberi motivumok, olyan emberi tulajdonságok, amelyek nagyon nehézé teszik azt, hogy te növekedj lélekben. De Isteni az első és az utolsó szó. És ezért a Jónásért küzd minden áron Isten, hogy megnyerje a szívét, hogy bebizonyítsa, Jónás, nekem nagy szükségem van rád. És amikor, ahogy mondtam is, készültem, én magamra ismertem ebbe az emberbe, mert én sokszor ilyennek gondolom el magam, ilyen különcnek, ilyen kívülállónak, ilyen lázadónak, aki mindig mindent jobban lát mindenkinél, és ilyenkor ez megszégyenít engem, hogy igen, ez vagyok, de hogyan látom Istent ebben a helyzetben? Hogyan gondolkodik felőlem? És ha most egy pillanatra megkérnék mindenkit, hogy legyen szíves becsukni a szemét, és arra gondolni, hogy téged most ebben a helyzetedben, amiben vagy, hogyan lát Isten? milyennek látod az ő arcát. Kérem, mindenki legyen szíves, csukja be a szemét. Jó, köszönöm. Milyennek látod? Tudna egy-két valaki mondani, hogy milyennek látta Isten arcát, amikor rád nézett? Milyennek láttad? Szomorúnak, vagy dorgálónak? Vagy keserűnek? Vagy azt mondta, na jó van, ebből most már elég lesz. Ennyiszer nemet mondott, akkor most már elég lesz. Vagy mosolygónak, olyan kedvesen rád tekintőnek? Ága? Nagyon jó. Igen. Esetleg még valaki? Ott hátul a jobb hátsó szektor. Igen, igen. Köszönöm. Balázs, esetleg te, hogy mit láttál? Tessék? Most nem tudom. Oké. Köszönöm. Egy biztos, hogy amelyikötök nem olyan képet látott, hogy mosolyogva néz rád Isten, hogy azt mondja, nem baj, csak kelj fel, és gyere, megyünk együtt tovább, megfogom a kezed, és én szeretnélek hordozni. Ha nem ilyen kép volt előtted Istenről, akkor az igét kell tanulmányoznod még mélyebbre. Akkor még több időt töltsél imában Istennel. Mert Istennek ez a jelleme, hogy egyszerűen az ölébe vegyen, mint egy anyuka a kisgyerekét, és megvédje mindentől, és szeretően fogja az ölében mindazokat, akik ezt kérik. Tehát Isten legyőzi Jónás minden engedetlenségét. Ő az, aki minden értelmet felülmúlóan egyszerűen csak el akar minket halmozni az irgalmával. És ha megfigyeljük a Új Szövetségben az efezusi gyülekezetet, az efezusi gyülekezetről Pál ír egy levelet az efezusiaknak. A zsidókhoz írt levélben is látunk egy pár gondolatot az efezusi gyülekezetről, és a Jelenések könyvében is látunk. És azt látjuk, hogy egy nagyon jó gyülekezet, nagyon jó, prosperáló gyülekezet. Azt látjuk, hogy Pál, amikor elmegy Efezusból, nagyon szomorúak a ottani vének, a gyülekezet vezetői, mert nagyon, nagyon szeretik, és nagyon jó megy. És mégis, egy jó pár évvel később, így ír a Jelenések könyvének szerzője az efezusi gyülekezetről. Tudom, Jelenések könyve 2:3. Tudom, hogy van benned álhatatosság. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy már nincs meg benned az első szeretet. Elfogyott, kimerült, kiégett, már nincs ott az első indulat. Nőhettek mindenféle hónajhajtások, amik elszívták az összes erőt arra, hogy a gyümölcsöket teremjen a gyülekezet. Az első szeretet elmúlt. És így, hogyha a hónajhajtás nincs leszedve, ne legyen a mi gyülekezetünkre ez a panasz. Ne legyen ez a te életedre az utolsó motto, hogy már nincsen meg benned az első szeretet. Azért, mert engedted magadban felnőni a keserűséget, kívülálltál a vonalon, és csak megfigyelőként vettél részt. Neked mindig volt jobb verziód arra, hogy most Isten mit fog csinálni, és hogyan kellene csinálni, hogy te mindig ellenmentél annak, amit Isten szeretne szólni. És egy lelkész beszámolója volt az, ami nagyon érdekes volt az elmúlt napokban. Azt mondta, hogy harmadik gyermekükként egy kisfiút vártak, és a felesége bement szülni a kórházba, és valamilyen orvosi műhiba miatt a születés után a kisfiú 2 órával később meghalt. És kérte, hogy hagyd nézze meg az apuka ezt a kisgyermeket, és elvitték a patológiára, majd onnan egy megfelelő helyre, ahol láthatta ezt a kisgyermeket, és az első kérdése az volt, hogy miért. És mondta, hogy ez teljesen jó is, és nagyon sokat gyászoltak és sírtak, és ott volt az, hogy miért. De ezek között, a miértek között is ott lakozik Isten, és nem mindig kell nekünk tudnunk azt, hogy mi miért történik. Nem mindig kapunk rá magyarázatot arra, hogy hogyan is fog történni a mi életünk. De ha egyszerűen nehézségek, fájdalmak jönnek elénk, akkor tudhatjuk azt, hogy Isten tenyerében hordoz minket. És mindegyikünkben ott lenne ez a kérdés, hogy miért. De hogy ezen felül meglátjuk-e Istent. Ezekben a helyzetekben is munkahely elvesztés, gyülekezetbéli barátságok szakadása, vagy bármi, meglátjuk-e Isten irgalmát, látjuk-e azt, hogy ezeken keresztül is hordoz minket, ezeken keresztül is ő visz minket a tenyerében. Bele tudunk-e ülni Istennek az ölébe, és ott időt tölteni, mert akkor sokkal könnyebb átmenni ezeken a nagyon nehéz időszakokon. Mert ha nem így teszünk, akkor olyanok leszünk, mint Jónás, ellenszegülünk, és elmegyünk egy másik irányba. A zsidókhoz írt levélből szeretnék már csak egy idézetet olvasni, ha megtalálom. Igen, így hangzik. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához. Zsidókhoz írt levél 4, 16. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. És az előtte lévő 15-ös így szól, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Hogy állunk? Ha most becsuknánk a szemünk, már van képváltozás? El tudod hinni azt, hogy Isten ilyen mindeneddel kapcsolatban, minden tulajdonságoddal kapcsolatban, minden elszegüléseddel kapcsolatban? Azt mondja, hogy nem baj, én megbocsájtok neked. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Úgy ígértem, hogy 1/2 óra, igyekeztem betartani a 1/2 órát, és most arra kérnélek benneteket, hogy ilyen kisebb csoportokba menjünk, és imádkozzunk, esetleg egy